safari yangu tateme ala wewe. Bwana usemu yangu, rafiki yangu wewe. Katika safari yangu tateme. Teknolojia ni nyingi lakini ni pamoja na wewe Bwana ndipo tutakapoweza kushinda. Oh haleluya. Na wewe hatuna mwingine kama wewe. Katika safari yangu utuponye. Na ujuzi ba lakini safari na kuitachi Bwana, safari na kuitachi Bwana. Oh pamoja, pamoja Yesu. Oh haleluya. Pamoja na mwenye teknolojia, wewe ni zaidi ya kila kiumbe Bwana. Na kuitachi